Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp. Det syder og bobler derude på de finansielle markeder, og Danske Bank har kreeret en spritny plan for, hvordan de vil rejse sig fra fortidens skandaler. Den plan den kigger vi selvfølgelig på her i onsdagens udgave af Millionærklubben, hvor vi også skal forbi en amerikansk supermarkedsaktie, og vi ser på, hvordan man gør på det følgende sommerklar. Jeg har nemlig fint besøg i studiet i dag af Johannes Møller og Dan Weisse, som er partner og porteføljeforvalter i MW Compounders. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Godmorgen, Signe. Jeg havde jo også fornøjelsen af at have jer i studiet for sådan en halvanden måneds tid siden, så vidt jeg husker. Og der var I oppe med cirka 8% ude hos jer. Hvordan står det til nu, Dan Weisse? Jamen det er vel sådan nogenlunde det samme. Det går lidt op og ned, men jeg tror, vi ligger også omkring 8% op stadigvæk. Og du fik også lige løftet slået for, inden vi tændte mikrofonerne her i studiet, at det jo faktisk var lidt dårligere end markedet. Hvad er det, der sker for jer? Jamen altså, der sker vel ikke enten det, at vi glæder os over, at aktierne stiger. Så må vi sige, at man snakker meget om de her tech-aktier, som er steget rigtig meget i USA, og vi har også nogle af dem, men altså, de er virkelig taget en tur opad, og der kan vi bare ikke lige helt følge med, når det sker. Det gav os noget medvind sidste år også, så man kan ikke stå og pive over, når det vender lidt igen. Så tror jeg sådan set primært, det er det. Og så har vi også lidt aktier, der driller, og det kan vi jo fortælle lidt mere om. Ja, det dykker vi ned i lidt senere. Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital og fast forvalter her i klubben. Godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Vi skal snakke lidt om Danske Bank, fordi jeg ved, at du har dykket lidt ned i det her til morgen. De er kommet med en ny strategi, jeg tror, den hedder sådan noget Forward 28. De vil udbygge deres position i Danmark, være en førende private banking bank i Sverige, og så vil de forlade det norske privatkundemarked. Ja. Er det gode toner i dine ører? Altså, det tror jeg, det der. Jeg tror, investorerne tager vel imod, at de forlader nogle af de markeder, hvor de er jo meget mindre på. Altså, størrelse betyder noget, når man ligesom skal ud og have egenkapital forrentet. Så de markeder, hvor investorerne måske har set, at det har været svært at tjene penge, og det har det jo. Handelsbanken har jo også forladt Danmark osv. Altså, du ved, det er jo den trend, der er i gang for ligesom at fokusere ind på de højt indtjente områder som private banking og business segmentet, ikke? Og det er jo også det, de ligesom lægger an på. Altså, der er en vis sum af en penge i en bank, man skal stille noget kapital til rådighed hver gang, man skal røre en finger i en bank, sådan er det. Og det vil jo sige, at den kapital skal hen de steder, hvor de ser de største indtjenings. Og det er vel det, de er ude og indikere. Samtidig så kommer de også med nogle okay meldinger på egenkapitalforretning. Nu begynder de at nærme sig de andre spillere, ikke, på deres forventninger her, hvad de ligesom ligger på. Nu må vi se, om de kan overgå det. Og så kommer de jo også med udmeldingerne om, at der er en årsag til, at de ikke prøver at være aggressive og prøver at vokse og blive Nordens største bank eller noget. De vil hellere udbetale pengene til aktionærerne, ikke at forvente at udbetale i den høje ende af deres forventningsinterval, givet at de vokser en lille bitte smule på udlån og en lille bitte smule på indlån, jamen så forventer de måske at kunne udbetale op til 50 milliarder danske kroner over de kommende år, ikke? Og i en markedsværdi, altså selskabet har jo markedsværdi omkring 130 milliarder i går, ikke? Så det er jo en voldsom del. Så det er i hvert fald alle de rigtige ting, de siger her til morgen, det er de rigtige ting, de gør. Målene passer nu bedre, og det, den begynder på her til morgen, det er jo selvfølgelig at lukke det gab, som Danske Bank har handlet med. Det har jo været meget billige aktie, først på grund af møgssagerne, og siden, fordi vi har kunne se, at de ikke har kunne tjene det samme som alle mulige andre banker. Du ved, jeg ikke rigtig kunne forklare det, fordi at de er store, de har de rigtige områder. Og det er ligesom det gab, de begynder at lukke i dag, ikke? Og nu kommer eksamen jo selvfølgelig også. Nu har man jo fået lov til at fremlægge målene her til morgen, og nu har man jo 4 timer sammen med 200 investorer, ikke? Som ligesom skal sige, okay, det var målene. Forklares lige, hvordan I skal nå dem, ikke? Ja. Og det er jo det, de er i gang med herfra. De er i gang. Jeg tror, de startede 8.30. Okay. Og vi kan jo se, at aktien den stiger sådan 4,5% her i morgens handel. Men altså, hvor meget skal man lægge i de der sådan forkromede planer, som de der topchefer, de står og siger? Jamen, jeg tror, at man skal lægge rimelig meget i Danske Bank, så ikke? Altså, du ved, han har jo nu sat retning for, hvad det er, han vil, ikke? Altså, du ved, så man skal da lægge noget i dem, dertil at nå dem. Hvad skal vi ind over? Hvilke økonomiske konjunktur står han over for de næste mange år? Det er også lidt som derfor, at de her planer, han har lagt her, det han har lovet omkring dividenden, baserer sig på 3% udlånsvækst og 1% indlånsvækst, eller sådan noget lignende. Det er jo ikke voldsom vækst, og det var det, han er med ude at sige, ikke? De fokuserer mere banken end ikke på vækst, men på de mere, kan du sige, indtjenende forretningsområder. Det tror jeg, det er det, investorerne godt kan lide. Jeg frygtede måske, hvis der var en skuffelse derude, så var det måske, at de ikke forlod alle de andre nordiske lande på privatbankmarkedet. Ikke? Altså, det har der været spekuleret i. Det er bare ikke, det er svært at være en af de mindre spillere på nogle banker. Altså, vi har igennem mange, mange år ikke set, når europæiske banker ekspanderer ind i andre lande. Jamen, det er ikke godt for deres indtjeningsevne. Altså, du ved, men det vil jeg spoler, ikke at gøre. Hvis jeg spoler tiden sådan et år tilbage her til Millionærklubben, der stod vi og snakkede om, at renterne stiger, det er godt for bankerne, deres indlånsmarginaler bliver gode. Altså, hvorfor er det så, at det alligevel giver mening, at de drosler ned for de der privatkundeforretninger? Jo, men det er jo også rigtigt nok. Jamen, det giver jo mening ud fra, at du kan sige, at vi har jo set de her effekter. Ikke? Bankerne er jo begyndt at tjene gode penge igen. Vi har jo set det på den her rentemarginal. Men spørgsmålet er jo, hver gang du skal være et eller andet sted, hver gang du skal være i Norge, hver gang du skal være i Danmark, eller Danmark er ikke lige spørgsmål her, hver gang du skal være i Sverige og Finland, så skal du binde noget kapital. Den kapital, det er jo det, der hedder egenkapital, ikke? Og det skal jo forrentes på en eller anden måde. Og hvis man kan forrente det lidt ringere i de markeder, hvor man er små, hvor man ligger og kæmper med, du ved, en danske bank i Finland, type af Nordea og så videre, jamen så er det jo et problem, ikke? Hvorfor ikke hellere? Så er det jo hellere at bruge den kapital på at være en investment bank, eller bruge den kapital på at være en business bank, eller en private banking bank, altså du ved, og det er ligesom det, man prøver at ramme en eller anden ting på, så du har jo ret, de har jo heller ikke valgt at forlade Sverige eller Finland, men udelukkende Norge her, så de må jo være overbevist om, at de kan få en okay forretning for de penge, de er nødt til at binde for at stadigvæk være spiller på de markeder. Okay, så du siger altså, at Danske Bank har gang i sådan lidt alle de rigtige ting, lyder det som om, ja. Michael Friis. Og jeg kunne godt lige tænke mig at kaste den der bold lidt over til jer. MW Compounders Danske Bank, er det en aktie, I nogensinde kunne finde på sådan at købe op i? I står og kigger sådan lidt. Jamen, det tror jeg ikke, vi kan. Altså, vi leder efter aktier, som på lang sigt kan slå aktiemarkedet, og det tror vi ikke, at Danske Bank kan. Altså, der er generelt europæiske banker, der er meget, meget hård regulering, som gør, at de skal binde alt for meget kapital. De tjener simpelthen for dårlige penge til deres aktionærer, og der mangler også noget vækst. Så jeg vil sige, sandsynligheden for, at Danske Bank-aktien kan slå det generelle aktiemarked de næste 10 år, synes jeg er meget lav. Okay. Og derfor så er det ikke en aktie, vi egentlig holder øje med. Og det gælder det så alle de europæiske banker nu, når du siger, at de her krav om at binde meget kapital gælder i hele Europa? Altså, det er i hvert fald et kendetegn, at de europæiske banker tjener meget dårlige penge i forhold til de amerikanske. Og en af årsagerne er reguleringen er meget hårdere i Europa. Yes. Og det er jo måske det, der gør Danske Bank interessant her, det er måske det relative kald i forhold til de andre banker. Det er jo ikke så meget det, I opererer med, men det er der jo mange portefølje rundt omkring i verden, der arbejder med at sige, jeg skal have 8% i min portefølje af banker, europæiske banker skal være 4%, hvilke af bankerne skal jeg så have, ikke? Og det er nok her, at det er mere den her beauty contest, som Danske Bank ligesom prøver at rykke op i det, og det der nok trækker den op, ikke? Fordi den har cirka handlet, tror jeg, med en rabat på omkring 20%, og vi har sagtens kunne forklare det i en lavere indtjeningsevne, men det er jo det, han er ved at overbevise, at det er det, han skal overbevise markedet om, at han skal lukke, ikke, fordi han nogenlunde prøver at løfte banken op på den samme indtjeningsevne som alle andre banker, sådan her, man skal sammenligne sig med i Norden. Okay, og Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet, han er ude at sige her til morgen, at hvis banken kan levere på egne målsætninger frem mod 2026, så er der mulighed for 75-100% afkast, inklusive udbytte. Ja, det lyder jo dejligt, Michael Friis. Tænker du også, det er realistisk? Ja, men jeg tror, jeg vil holde... Han må forklare sig sine afkastforventninger, så har jeg min egen. Ja, der er en rabat, der skal lukkes. Det kan jeg forstå, at investorerne på et eller andet tidspunkt vil jagte. Så kan du jo sige, at han har jo lidt... Hvis de har indikeret, så er det jo næsten været 40% af deres aktiekapital, de forventer at udbetale i udbytte over alle de her år, hvor han så får de sidste 35% fra rabat. Det tror jeg heller må stå for hans egen regning. Den står han simpelthen på egen regning for. Lad os hoppe hen til et regnskab, som jeg ved, du Danvejse har kigget på her til morgen. Det er regnskabet fra Inditex, dem der blandt andet ejer tøjkæden Zara. Og jeg ved også, du kiggede på det med sådan lidt ærgelse, fordi det så jo ret godt ud. Ja, det er jo sådan lidt både over. Altså, det er fordi, vi havde aktien på et tidspunkt, og vi tjente også nogle penge på den, men vi solgte den desværre i forhold til nogle af de andre forbrugsaktier, vi har haft. Men altså, det, der er sket med Inditex, det er, at de har faktisk gjort det virkelig, virkelig godt. Der er sket det, at de modsat mange andre faktisk har klaret sig godt på markedsmæssigt. Altså, de vokset 13% i første kvartal, hvilket er ret godt i et svært forbrugsmarked. Og de siger også, at i maj voksede de 16%. Og det, der i virkeligheden er sket, det er jo, at under corona så blev en masse butikker lukket ned, og Inditex har ligesom lykkes ret godt med at komme online. Men det, der tror, der har overrasket mange, det er, hvor meget forbrugeren alligevel har været glad for at komme tilbage i butikkerne. Så online har haft det lidt sværere, og så butikkerne. Og de har ligesom haft det der gode mix og har formået, som nogle af dem, der har gjort det allerbedst, at integrere de to kanaler, sådan at man har oplevelsen af, at jeg kan skifte mellem varerne, og jeg kan aflevere det ene sted og købe det andet sted. Så på den måde så har Inditex gjort det virkelig godt. Det jeg synes, der er positivt også, det er selvfølgelig, at hvis man kigger på europæiske forbrugsaktier, altså sådan noget tøjrelateret, så har de simpelthen fået utrolig mange slag på det sidste. Og det er klart, der er et element af, at Inditex gør det godt, men der er også et element af, synes jeg, sådan en meddelelse om, at jamen, verden går måske ikke sådan fuldstændig at lave. Folk køber stadigvæk tøj, og det er sådan set positivt også, fordi vi har andre tøjrelaterede aktier. Så jeg synes også, at jeg har sådan lidt ja-hatten på, at det er dejligt at se, at der faktisk, det går faktisk okay. Altså de der aktier, de har haft det svært nogle af de andre, og derfor er det positivt. Men der er ingen tvivl om, de tager markedsandel, og hvis man sammenligner med H&M, som da jeg begyndte at kigge på de to selskaber, der var det jo ligesom, der så man dem som to lige gode spillere, og der har H&M jo bare været en skuffelse de sidste 5-10 år. Men hvad er det, som Inditex formår, som H&M ikke formår? Altså hvad er det, de kan? At de har været bedre til at lave det der skift til online end H&M. De har også nogle højere prispunkter. At det er jo sådan lidt, de sælger jo varer, som ikke er rigtig mærke, altså Zara et mærke, men ikke sådan mærke, men de kan så sælge til højere priser. Måske er det lige lidt mere lækkert, deres varer. Og så den sidste ting, de har været rigtig gode til, det er, at de producerer lidt mere lokalt. Så meget af det, de har, det får de produceret i Tyrkiet og Spanien og Marokko, tror jeg. Jeg har ikke helt styr på det, men de har i hvert fald ret meget af det, der ryger ind i Europa. Det er også produceret i Europa, og det gør, at du kan agere hurtigere. Og det er jo noget af det, der har givet problemer for tøjbranchen generelt. Det er, at der var alt det her med alle skibene. Jeg kan huske, man kunne ikke rigtig få varerne frem. Og det vil sige, at alle varerne blev forsinket, og så skiftede moden eller konjunkturen, og så havde man alt for mange varer. Og der har de altså været bedre til at agere. Så der er ret mange ting, som har været lækker med deres model. Problemet er, at aktien er også ret dyr. Okay, aktien er ret dyr. Er det en aktie, I kunne finde på at købe ind til porteføljen igen? Ja, det er sådan, vi har den måde, vi arbejder på. Det er, vi har jo de her 20-30 aktier i porteføljen, og så har vi sådan en udskiftningsbænk eller en watchliste. Og det er en af de aktier, der står på vores udskiftningsbænk. Vi synes bare, at der er så mange andre ting i det område, der er væsentligt mere attraktiv værdiansat. Men det er en, vi holder øje med, og jeg opdaterer troligt modellen og hører ind på deres kald nu. Jeg er jo lige her i dag, men så må jeg høre det på replay. Så det er en, der godt kunne komme ind igen. Yes. En aktie, det måske er sådan sundt nok at holde sig fra, det er måske aktien i Tingo Group. Aktien den faldt 48% i går efter den amerikanske hedgefond og shortsælger Hindenburg har udgivet en analyse om selskabet og kaldt det en exceptionel fidus med fuldstændig fabrikeret regnskabstal, og Tingo Group afviser de her anklager. Men Michael Friis, det er ikke sådan første gang, at Hindenburg, som jo altså i høj grad lever af at shorte aktier, er ude med en rapport, en mega kritisk rapport om et eller andet selskab, og så falder aktien fuldstændig ned. Altså, hvor meget skal man ligge i de her rapporter? Jamen altså, du ved, man skal da læse dem lige så vel, som man skal læse en positiv analyse på et selskab, ikke? Altså, du ved, Hindenburg er ret ekstrem, ikke? Altså, de lægger overhovedet ikke skjul på, at før det her, der har de sat rigtig mange penge ind i på at begynde at shorte den her, og det gør de månederne op til, de kommer med sådan en rapport, ikke? Altså, nu siger du sådan lidt, det var måske en aktie, man skulle undgå, ikke? Altså, når du ved, hvis man har nogle televirksomhed i Namibia, ikke? Så det er jo måske allerede en advarselstegn til investorerne. Så jeg tror ikke, som sådan, det er en, der har fundet vej til ret mange investorers porteføljer. Så nogle gange så rammer de jo rigtigt, andre gange så gør de det ikke, men problemet er jo, at Hindenburg tjener jo penge alligevel jo. Det er jo mere dig, du ved, hvor vi har nærmest fået sådan en Warren Buffett-effekt. Når de kommer i gang, så styrter de privat jo ind, og via de her mange produkter, de har mulighed for at virkelig spekulere i kursfald, ikke? Og så forlader Hindenburg den jo, så står de jo tilbage, ikke? Altså, der seneste var jo den C3AI, som jeg ejede for at starte, er blevet for dyr. Hindenburg var ude med nogle kritikpunkter, og de var egentlig ganske, ganske rigtige i mange af de her kritikpunkter. Det kan man sige om mange software-selskaber omkring bruttomargin og så videre, ikke? De fik den jo også ned fra 30 til 17, ikke? Og så tog AI bølgen over igen, og nu er i 43. Spørgsmålet er, hvor mange har fulgt Hindenburg ind? Hvor mange nåede at komme ud af Hindenburg kommet ud, ikke? Altså det tror jeg lige, man skal spørge sig selv om som investor, når man følger de der Hindenburg, og der er også den, der hedder Citron, tror jeg også, som var også ret berømt, som mange følger ind og ud, ikke? Altså, men det, der er jo ikke noget, der er nemmere end at kalde svindel. Altså, du ved, og så tager man retssagen. Det siger, nu tager de nok bare retssagen, ikke? På en jur, ja, ikke? De har tjent pengene, ikke? Altså, du ved, er det her kursmanipulation? Ja, det på et eller andet tidspunkt, så skal det måske testes i en retssag, ikke? Det er der jo ingen, der rigtigt kan sige, ikke? Men jeg synes jo, at det er vigtigt at slå fast, at vi står jo også hver dag og snakker om, at nu er den her bank opjusteret, den her aktie mener, skal koste 30% mere, ikke? Det er vel lige så retfærdigt, at der er nogen, der mener, at der er noget, der skal koste mindre. Okay, fordi det er jo sådan et gammelt ordsprog, der hedder, the early bird gets the worm. Så skal man bare spørge sig selv, om man er fugl eller orm. Ja. Og jeg tror desværre, at hindenbøk i hvert fald fugl i den her sammenhæng. Mm. Fordi jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at man sådan, altså, det lugter lidt af sådan noget markedsmanipulation. Altså, de går ud og tager måske, det ved jeg ikke, men en ret stor position. Jamen, det afslører de fuldstændig i deres rapport, hvor meget, hvilken position de har taget. Så der, de spiller med fuldstændig åben kort, og så lægger de frem, hvorfor de mener, at aktien burde være nul værd. Altså, du ved, det er ikke meget forskelligt fra nogen, du ved, der siger, at jeg har aktien, og jeg købte den, og jeg tror, den skal være stige 200%, fordi det ikke? Altså, du ved, vi har taget Katie Woods og Tesla og så videre, ikke? Altså, du ved, er det markedsmanipulation også? Altså, det er... Så man skal passe på det. Jeg tror mere, du som investor skal stille dig selv spørgsmål, og nu har vi danskere jo ikke ret gode muligheder for at lave de her short positioner i forhold til, hvad de private amerikanske har. De har jo alle de her out-of-the-money-optioner, ikke, hvor de virkelig kan give den gas, når de vil følge nogen ind i sådan nogle short-positioner. Så jeg tror, som dansker, så er det er sjove historier at læse det her, men jeg tror, du har ret, at... Ja, hende bor det i fuglen, ikke? Og dig, du kan meget vel være ormen, ikke? Men nu er jeg sådan lidt inde på nogle af de her Cathie Woods, og måske også Warren Buffett, og nogle af alle de her sådan store navne inden for investeringsverdenen. Er der som privatinvestor, så skal man være sådan lidt påpasselig med bare at følge dem blindt, Johannes Møller? Ja, det tror jeg da bestemt, man skal være påpasselig med. Altså nu, Warren Buffett, han er jo meget langsigtet i sine investeringer, så man kan sige, hvis han køber et eller andet, så vil der være en større sandsynlighed for, at man kan ligge med den aktie i lang tid sammen med ham, hvor de der short-seller, de er jo meget ind og ud. Og så vidt jeg ved, hende der Cathie Wood, hun kan også hurtigt vende rundt på nogle ting, så hende vil jeg nok også være lidt nervøs for at følge alt for meget. Okay. Yes. Og det er altså blevet onsdag i Millionærklubben, hvor jeg i dag har besøg af MW Compounders og Michael Friis. Og hvis du har spørgsmål til mine gæster i studiet, så send det endelig forbi mig på sms 42 42 03 21. Og vi skal videre til, om man skal gøre porteføljen sommerklar, fordi vi gør jo bilen, haven, kroppen, alt muligt andet sommerklar. Men hvordan i alverden gør man lige den der aktieportefølje sommerklar? Skal man sælge ud? Skal man købe op? Skal man lade stå til? Jeg ved det personligt ikke, men MW Compounders, I har jo i hvert fald været ude at købe op for nyligt. Hvad er det, I har købt op, Danvejse? Jamen, vi har købt sådan et selskab, der hedder Sprouts Farmers Market, som er en kæde i USA. Jeg tror, at Johannes er den største ekspert, så jeg vil endelig hellere ham til lige at fortælle lidt om kvaliteten af selskabet. Ja, hvad hedder det? Jeg vil sige, den måde, vi gør vores portefølje sommerklar på, men den måde, vi investerer på, det er sådan set bare at logge ud af computeren. Der er ikke noget som helst behov for at gøre portefølje sommerklar. Den er altid står snorlige. Men Sprouts Farmers Market, det er en amerikansk supermarkedskæde. De har fokus på fødevarer. Som det fremgår af navnet, det her Farmers Market, så forsøger de at lave sådan et koncept, hvor det ligesom er, når man går ind på de der landbrugsmarkeder, der er kendt i USA, hvor der er rigtig mange friske grøntsager. De forsøger at source dem lokalt fra landmændene. Det er et selskab, vi har fulgt i et par år. De har omkring 400 butikker i USA, og de omsætter for omkring 6 milliarder dollars, og de tjener omkring 300-400 millioner dollars på driftsindtjeningen. Okay, og nu når man siger sådan et supermarked i USA, så tænker jeg, at der er et hav af supermarkeder i USA. Hvordan er det, Sprouts Farmers Market adskiller sig fra så mange andre supermarkeder derovre? Jamen, jeg tror, det, som de adskiller sig på, det er, at de har meget fokus på de her friske grøntsager, og så har de sådan en masse private label produkter. Altså de ting, du kan finde der, dem kan du ikke finde andre steder. De har sådan alle mulige forskellige specielle fødevarer, som folk, som går op i kost og sundhed, de synes er interessant at komme ind og kigge på. Okay. Og hvorfor synes I så, at den aktie er interessant? Jamen, vi synes, den er interessant af forskellige årsager. Altså, der er jo noget med værdiansættelsen, og så er der noget med, at vi grundlæggende synes, at selskabet er på en god rejse. De er kommet rigtig godt igennem corona. Vi har stor tillid til ledelsen. Vi synes, de styrer forretningen rigtig godt. Og de nu går i gang med igen at åbne flere butikker. Så vi tror, der kan være en pæn vækst på toplinjen de næste 4-5 år. Vi tror, der kan være en rigtig fin vækst på indtjeningen også. Okay. Nu siger du det her med at have tillid til ledelsen, og det er noget, jeg sådan tit hører bliver sagt her i Millionærklubben. Hvad betyder det sådan helt konkret at have tillid til ledelsen i et selskab? Jamen, jeg synes for mig, så betyder det jo det der med, konkret på Sprouts Farmers Market, så er det det der et selskab, som jeg har fulgt nu i 2-3 år og lyttet ind på hver eneste conference call efter kvartalsregnskaberne, og ligesom bare lyttet til ledelsen, hver gang det bliver stillet spørgsmål. Jamen, smart og fornuftigt på dem. Agerer de fornuftigt igennem året? Har de levet op til de forventninger, de er kommet ud med? Hvordan er de kommet igennem den her periode med høj inflation? Sådan alle den måde, de ligesom svarer på spørgsmålene på, svarer de fornuftigt, og når man så kommer tilbage et kvartal efter, og det bliver stillet det samme spørgsmål, svarer de så på samme måde, har de leveret på de ting, som de sagde, de ville sidste kvartal. Okay. Har I nogensinde ikke investeret i et selskab, fordi I tænkte, den her ledelse, den lyder sådan lidt kuk-kuk? Ja, det tror jeg da, vi har gjort masser af gange. Jeg ved ikke lige, om jeg kan komme på nogle konkrete eksempler, men altså det kan jo være sådan nogle ledelse, som kan være meget højtflyvende, for eksempel, som ikke har hvor direktøren måske ikke nødvendigvis har så god styr på tallene. Og det kan være sådan nogle selskaber, hvor der er meget, meget høje ambitioner, men man kan være lidt i tvivl om, om det egentlig er rodfodet til en konkret forretningsmodel, som, okay. som der kan eksekveres på. Mm. Vi har sådan set en lidt konkret ting, som vi på et tidspunkt kiggede på dem, der hedder, de hedder Nordic Entertainment Group på et tidspunkt, og noget, så senere Viaplay. Og det er jo dem, der har rullet Viaplay ud i Norden, og nu er de så gået i gang med at rulle det ud i hele verden. Og der kan man sige, der har vi jo tænkt, jamen det virker sådan lidt flyvsk, de har skulle hente ret mange penge, og de har brugt ret mange penge. Og der var faktisk i den her uge, så kom de så lige pludselig ud og sagde, nu røg direktøren, og aktien var vist ned 60%. Altså, det vil man sige, det er i hvert fald en, hvor vi tænkte, den rejse havde vi ikke lyst til at være med på, selvom vi egentlig synes, der var elementer i den historie, som var interessant, og vi havde også bygget en model på den, men hvor vi tænkte, det er vi simpelthen for bange for. Hvad vil han ham her? Er han lidt en loose cannon? Og han har sådan set gjort det godt i en periode, men det blev ligesom om, du ved, nogle gange, hvis man får for meget succes, så tænkte de ligesom, de kunne gå på vandet, virkede det til. Okay. Så det var det i hvert fald et eksempel. Ja. Michael Friis, betyder ledelsen i et selskab også meget for dig, når du investerer? Ja, det gør det. Altså, du ved, eller det betyder lidt mere for de professionelle. Altså, du ved, de professionelle, de følger en ledelse ind, ikke? Altså, hvis man skal sige det sådan lidt på en måde, ikke? Altså, du ved, det er jo, hvad de siger, og indtil de fejler, så ledelse betyder jo alt, ikke? Altså, du ved, der er vel kun Warren Buffett, der siger, at han kun køber selskaber, du ved, som aber kan lede, ikke? Fordi at på et tidspunkt, så kommer der en abe, der skal lede det, ikke? Altså, du ved, så må andre jo forlade det selskab, men det er jo fordi, at han er nødt til at, så han har en 50-årig tidshorisont, så ved han, at der kommer en dårlig ledelse. Ja, ledelse betyder rigtig meget. Ledelse gør jo en forskel. Jeg synes, vi skal passe på til at gøre det til den eneste investeringsårsag, ikke? Mm. Altså, du ved, men det er, det betyder rigtig meget. Det gør en forskel, og det er jo ikke... Det der er jo meget af det her, det er jo med, hvem er den leder, der ligesom kan sige, vi skal herfra og hertil, og vi skal gøre det på den her måde. Og så er det jo, så tror jeg også, det har meget med konsistens at gøre. Det er jo også det, I ligesom lytter efter, ikke? At du ved, at de ikke flyver fra det ene sted til det andet over en længere periode, ikke? Så ja, ledelse betyder ganske meget som investor, ikke? Og så kan man jo ligesom sige... Det betyder jo også noget for aktiekursen, ikke? Altså, fordi når der er tillid til en ledelse, så er aktiekursen højere, end når der ikke er tillid til en ledelse, ikke? Altså, du ved, så ja, det betyder rigtig meget. Jeg synes, man skal ikke gøre det til den eneste ting, som nogen har, som jeg synes, nogen har en tendens til at sige, at hvis ledelsen er rigtig, så kigger jeg ikke på aktien, vel, eller hvordan den er værdisat, så følger jeg dem ind, ikke? Altså, men det er vigtigt. Yes. Nu har jeg ikke lyttet med på alle de der investor calls, der har været i Sprouts Farmers Market, men jeg kunne forestille mig, at ord, der i hvert fald er dukket op til, de kalder det er inflation, og det her med, at den amerikanske forbruger er ramt af højere inflation, blandt andet også på fødevarer. Altså, hvordan påvirker det ligesom jeres investering i Sprouts? Man kunne vel forestille sig, at hvis man er ramt af inflation, så er det måske ikke lige der, man... Nej, altså det, som det har betydet konkret for Sprouts, det er, at kunderne er sådan set kommet ind og har haft den samme basket size, altså brugt de samme penge, men de har så købt en vare mindre, kan man sige. De har måske købt 19 varer i stedet for 20 varer. Så på den måde, så er det ramt, det er den effekt, de har haft i deres forretning. Okay, men I frygter slet ikke for, at økonomien, der kommer en økonomisk afmatning, og så køber man måske ikke lige ind i Sprouts. Jeg kan forstå, det er sådan lidt, en anelse dyrere end mange andre supermarkeder i USA, at forbrugeren så går til nogle andre forretninger? Altså, jeg vil mere sige, at det sådan er lidt, lidt differentieret. Fordi de er faktisk ret konkurrencedygtige priser på grøntsager. Der har de også meget store skala, og det her med, at de køber ind og har stor volumen. Og så nogle af de der private label produkter, det er lidt mere svært at prissætte. Så det er ikke sådan en Irma-forretningsmodel, vi har købt, okay. Som kun kan overleve, hvis der er virkelig, virkelig høj konjunktur. Men det er klart, at hvis der kommer en dyb, dyb recession, så vil det jo påvirke Sprouts. Altså hvis alle amerikanere skal ned og spise havregryn dagen lang, så vil det jo selvfølgelig påvirke det. Men så længe at vi ligesom er i en moderat afmætning, så er vi ikke nervøse for forretningsmodellen. Okay. Så I har... Ja, generelt kan man sige, at vi prøver at have lidt af hver i porteføljen, og man kan sige, at hvis der virkelig kommer sådan en nedtur, så er supermarkedet typisk ikke det, der ryger først. Altså det er faktisk i virkeligheden en, vi også tænker, at den giver også noget til vores portefølje, fordi det er sådan lidt en stabil kategori, det her med supermarkeder. Så det er klart, at for eksempel tøjsalget vil blive ramt hårdere, og hvis det er biler, vil blive ramt endnu hårdere. Så på den måde, så er det ikke sådan, det er typisk sådan, hvor man siger, at det har nogle defensive karakteristika, selvom der selvfølgelig godt kan være noget, at folk de skifter mellem butikkerne, så de fleste af os bliver jo nødt til at spise noget sådan rimelig tit. Ja. Hvordan er den kommet på jeres radar, den her aktie? Jamen, jeg tror, det er en kombination af, at vi laver nogle forskellige screens, hvor den dukkede op for en 2-3 år siden, og så var der også nogle af de sådan investormagasiner, vi læser i, hvor der var nogen, der skrev om den. Så tror jeg, det har været de to ting, der har gjort, at vi begyndte at følge med i den. Og nu siger I screener. markedet. Hvordan gør I det? Jamen, vi har sådan en model, hvor vi kigger på nogle forskellige nøgletal, altså hvordan er selskaberne værdiansat, og hvor meget vokser de, og hvordan er deres forretning af investeret kapital eller egenkapitalen. Okay. Det er sådan set de ting, der indgår i vores investeringsproces, vi prøver at screene lidt på. Okay. Og hvor meget har I så givet, altså hvor meget fylder den i porteføljen, og har I så solgt ud andre steder for ligesom at have penge til at købe Sprouts Farmers altså, Market? Det er en normal position i vores portefølje, det er omkring 4%, og vi har reduceret lidt rundt omkring. Vi havde nogle aktier, der var steget, hvor vi har taget noget profit i. Okay. Michael Friis, Sprouts Farmers Market, er det en aktie, du var bekendt med inden i dag? Ja, det er det, fordi jeres gæst i går snakker vi jo lidt med Ole Søberg, og han har jo haft den længe i sin portefølje, og du ved, han har 2-3 år prøvet at overbevise mig om, at jeg skulle have den. Han har jo rejst rundt i USA, hvor han har besøgt 10 supermarkeder eller sådan noget lignende, fordi han har den aktie, ikke? Så jeg havde hørt om den meget mystisk, lidt af omvej. Og jeg har været sådan lidt tilbageholdende, og jeg har også været lidt tilbageholdende på forbrugeren, ikke? Men altså, du ved, forbrugeraktier har jo fået lidt stryg, ikke? Jeg går også ud fra, at den er faldet lidt tilbage her. Altså, det er vel derfor, I måske også er begyndt at købe lidt ind i den, eller nu ved jeg ikke lige timingen her, ikke? Men altså, vi må jo bare sige, at investorerne er gået rigtig sur på alt cyklisk, alt sådan forbrugeragtigt lige nu, ikke? Og du ved, jeg kan stå her og tale dunder, men altså, jeg ser da ud til at tage mere og mere fejl om, hvor hurtigt vi skal have den her recession, ikke? Så det kunne faktisk godt være, altså du ved, at det kunne være et rigtigt sted. Og så som du selv siger, nu har jeg fulgt lidt, fordi han har snakket om, jeg synes, de gør alle de rigtige ting. Omnichannel laver de partnerstrategi på. Du ved, de differentierer sig, ikke? Det er jo ikke Target eller Walmart, vel? De grøntsager og lokale aftaler, de laver aftaler omkring omnichannel, det vil sige, det gør de sammen med nogle af de der tjenester, ikke? Jeg tror, de har en meget fokuseret strategi om, hvor de åbner forretning hen, og så nævnte du for mig, at de udbetaler faktisk en stor del af deres overskud, ikke? Altså, du ved, så det virker til, at de har en ordentlig kapitalallokering, så for mig kunne det da godt lyde som en interessant aktie, måske især fordi, at vi er allerede begyndt at sælge forbrugeren af, fordi nu begynder han snart at dykke, ikke? Altså, vi prøver at frontløbe det her marked og løber bare ind i tech, ikke? Lige nu, ikke? Hvis det nu ikke viser sig, at vi skulle være så sortsynede på forbrugeren, ikke? Og jamen, så er vi da i hvert fald begyndt at sælge nogle af de her ting af, og de står måske til en stigning, og det er der lidt, der tyder på økonomien om, men at du ved, at det var ikke lige mit scenarie, men jeg må nok til at spise, jeg må til at kigge lidt mere, end jeg har været meget negativ her på anden halvår, troede recessionen kom hurtigt, og det synes jeg ikke rigtigt, jeg kan se længere, at jeg har ret i, så det kunne sagtens være et sted. Du er ved at ændre mening, Michael? Jamen, jeg ved ikke, om jeg er ved at ændre mening, men... Det er jo lige, at jeg har indrømt for meget. Ja, men det nøgletallene fortæller mig det jo, altså du ved... Altså, vi er på vej ned ad gear, men jo slet ikke i det omfang, jeg troede, at du kan sige, den bankkrisen i USA vil bringe det nedad. Og så har der jo været udsolgt i alle de her forbrugeraktier, ikke? Altså, nu har det været helt ekstremt i Target, men mange af de her aktier har jo været ramt, ikke? Fordi nu prøver vi lidt på forhånd at sige, at den her kommer, og hvis den ikke kommer, jamen, så kunne det jo være et meget godt sted at... Og som I selv siger, altså skulle den komme, jamen altså, det er jo, du bliver jo ikke skåret over med 40% vel, i en supermarkedaktie, vel, kommer recession, vel, det er jo et spørgsmål om same store salg lige falder en lille smule, og aktien får lidt stryg, ikke? Okay, men lad mig lige høre, altså hvordan gør du din portefølje sommerklar så, hvis du begynder at blive lidt mere positiv på økonomien, Michael Friis? Jamen, jeg begynder at prøve at se, om jeg kan overbevise mig lidt selv om at få lidt kontanter tilbage i markedet. Altså, du ved, om det lige bliver her hen over sommeren, det ved jeg ikke. Altså, du ved, men jeg har jo det samme, altså det der. Det er jo fine avisartikler og overskrifter, for lige så nu skal vi have gjort portføljen sommerklar. Altså, du ved, der er jo ingen forskel på, om det er sommer eller efterår, vel? Altså, den eneste forskel, det er, at vi ligger på badestranden og ikke skal følge den. Hvad er jeg slukker computeren, ikke? Det kan jeg ikke finde ud af, men det er jo det gode ord. Men er der ikke en eller anden mening i det, at hvis man som privatinvestor med, jeg ved det ikke, 1 million i aktier, ja, tænker, man skal trække sig, fordi man skal rejse på ferie de næste 3 uger. Altså, kan der ikke være en eller anden form for logik i, at nu kører man et eller andet i stilling, for at man kan trække sig fuldstændigt fra det der marked? Nej, det giver ikke rigtig meget mening, fordi at, hvis man tror, man kan time markedet sådan, så bliver man meget fattig. Altså, det ved vi jo godt. Jeg har prøvet at gøre det i år i Millionærklubben. Altså, nu, det er jo der, jeg er ved at ændre lidt holdning. Nej, men det er det jo ikke. Altså, du ved... Du har den forkerte portefølje, hvis du ikke kan tage på sommerferie og ikke åbne din computer. Mm. Er det ikke det mest dårligste svar, vi kan give, og folk synes, det er fandme det irriterende svar, men det er det jo. Hvis du ikke kan tage på sommerferie 3 uger uden at åbne computeren, så har du ikke den rigtige portefølje, så jagter du momentum, så jagter du det, der kører lige nu, ikke? Og så kan det være svært. Mm. Men er der nogen, nu er det sådan et fælles spørgsmål, jeg stiller lidt til jer alle sammen, er der nogle ting, man skal holde øje med her henover sommeren? Er der nogle store nøgletal, et eller andet, som I i hvert fald vil holde øje med ude i MW Compounders? Altså i virkeligheden, så er vi jo meget selskabsdrevet, så vi kigger jo meget på selskaber. Selvfølgelig kigger vi på, hvad der kommer, altså, og kigger ud af vinduet og læser avisen. Men i virkeligheden, så der, hvor der virkelig kommer ny information for os, det bliver jo, når regnskaberne kommer. Altså, hvad sker der faktisk i de enkelte selskaber? Fordi det er jo meget den måde, vi arbejder på. Det er, vi er jo sådan ligesom det, man kalder bottom-up. Altså, vi kigger på det enkelte selskab, finder ud af, at det er en fed forretningsmodel, og er en attraktiv værdiansat, og lever den op til de kriterier, som vi kigger efter. Og så er det jo der, vi bliver klogere. Det er typisk på regnskaber og deres kald, medmindre de som har en kapitalmarkedsdag, for eksempel, som nu danske holder, hvor man ligesom måske bliver endnu klogere på et selskab. Så der er det ligesom, det er der, hvor vi ligesom er mest klar. Det er på det, og det er ikke sådan helt så meget, hvad sker der lige op og ned på det. Altså, vi prøver på den måde at have lidt af hvert i porteføljen, og det gør, at så er der nogle ting, der kører, og det er så fedt, men så er der også typisk også noget, der går den anden vej. Men så i gennemsnit, jamen, så skulle vi jo gerne få et fornuftigt afkast, og det har vi heldigvis fået indtil videre, så det er vi jo glade for. Okay. Og sandheden er, at Dan, han holder altid sommerferie lige oven i regnskabssæsonen, så han kan aldrig slappe af. Nej, han synes altid, at det er jamen, det kan bare gøre, men det gør han ikke. Nå. Så du ligger du på ferien og er med på altså, de der investorkald, mens der sker alt muligt andet? Altså sagen er jo den, at der er jo altid regnskaber, og vi skal jo også lige holde, det er jo rart nok, at vi er jo også to, der styrer det, og vi skiftes lidt til at tage på ferie, og så passer det lige ind på den måde, og det passer bedst i mit privatliv, men det er klart, at Johans har ret, hvis det skal være rigtigt, så kommer der rimelig mange regnskaber, når jeg er på ferie, og det er så bare en del af det. Det tager du bare med? Ja, og det er jo en af sommerens nyhedsstrømme, ikke? Altså centralbankerne får nok en central rolle igen, ikke? Fordi noget af det momentum, der ligger i markedet, tror jeg, og det er jo min egen tro, er lidt trukken af det der med pause. Altså de er på pause. Og det er jo det der, som Fed ligesom skal bevise her, at de er på pause, når juni-rentemødet, som jo kommer næste uge. Det tror jeg bliver ret afgørende for sommeren, hvad de ligesom melder ud der. Fordi at lige nu, der kører vi meget på momentum, og du ved, og vi kører lidt på den der tese omkring pause, tror jeg. Og det bliver ret væsentligt. Og lige efter, jamen, så starter den amerikanske regnskabssæson. Den starter vel her midt juni. Ja, jeg tror, det kommer nogle profit warnings, kunne jeg godt forestille mig den her gang, så jeg tror godt, det kunne komme lidt tidligere regnskabssæson. Der er mange selskaber, de kommer jo egentlig med regnskab sådan 3-4 år efter kvartalet er stoppet, men hvis det så går dårligt, så kommer de med en nedjustering, eller hvis det går godt, så kommer de med en opjustering måske allerede en uge efter, eller lige den sidste uge af juni måned. Okay. Jamen så money never sleeps, som man jo altså godt nok siger. Men nogle aktier, man nok med fordel kan holde øje med her hen over sommeren, det er aktierne i Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta og Tesla. For det er de 7 aktier, som har trukket hele det amerikanske aktiemarked i grønt. Og uden aktierne, så ville S&P 500-indekset faktisk handle flat, tror jeg det var, vi blev enige om, inden vi gik i studiet. MW Compounders. Altså når hele verden ser ud til at løbe sådan i retning af tech, hvordan påvirker det jer? Jamen, det påvirker sådan lidt blandet. Altså, det er, vi har også nogle af de der tech-aktier. Vi har Alphabet, så den er stedet ret fint, og TSMC er også stedet, og vi har også, det er så et IT-selskab, det her Amadeus, som laver IT-systemer til sådan flybranchen, og det er også klaret sig ret godt. Men det er klart, de er så store, altså det er jo nogle mastodonter, de der, derfor vil man typisk se, at sådan nogen som os, vi har jo ikke sådan noget med, at vi skal, de store aktier skal fylde rigtig meget i vores portefølje, så vi vil typisk have lidt mindre aktier i gennemsnit, og derfor vil vi bare have svært ved at følge med typisk, når ting bare buller afsted af de store selskaber. Så på den måde, så har vi ikke helt kunne følge med, fordi vi også har noget, for eksempel nogle amerikanske bankaktier, tror jeg, vi snakkede om sidste gang, vi er jo inde, at vi har et amerikansk sundhedsforsikringsselskab. Jamen, det er blandt andet 2 aktier, som har haft det lidt svært på det sidste. Så på den måde, også nogle af de her forbrugsaktier er også kommet en hel del ned. Så vi kan ikke lige helt følge med, men vi glæder os over dem, vi har, der stiger. Så synes jeg, at der er også stor forskel på det. Altså Nvidia, synes jeg, er et fantastisk selskab, og det er også helt fantastisk, at de lige pludselig har den her utrolig stærke position, både på AI, og de har jo også haft det på gaming, og tidligere var det jo mining af Bitcoin. Men det er også en aktie, som, altså, vi har ikke regnet på den, men det er sådan en, man skal betale rigtig, rigtig meget for den. Den er jo nået en milliard, eller ikke en milliard, 1.000 milliarder dollars, hvor man kan sige sådan en som TSMC, som også er kommet med, det er jo verdens største producent af mikrochips. Jamen, den handlede jo, efter at have haft det ret svært, så handlede den på 10 gange indtjening for et eller andet selskab, som man må formodet vokser. Og der kan man ligesom sige, okay, den er så også stedet pænt, men jeg synes ikke, det springer helt i øjnene, at den er så dyr, så den har vi stadigvæk og er glad for. Okay, men når I ser de her 7 aktier virkelig bare løbe afsted, altså får I sådan en eller anden form for FOMO, og kunne I finde på at købe op i de selskaber. Ej, nej, nok. Det kunne vi overhovedet ikke. Det har vi været i gamet for lang tid til, det der med at løbe efter det, som alle de andre de løber efter. Det springer vi pænt over på, fordi det stopper en eller anden dag. Og hvis ikke man ligesom har sat sig ned og lavet sit hjemmearbejde ordentligt og fundet ud af, at det er nogle gode selskaber, er der en ordentlig værdiansættelse. Når så aktierne begynder at falde, altså ligesom de der short-seller-rapporter, vi snakkede om tidligere på dagen, så er der ikke nogen plan B. Så er du bare løbet efter noget momentum, som du ikke lige nåede at fange, og så sidder du med et tab. Men jeg tænker vel også, at mange af dem, der investerer ind i de her selskaber, tænker, at altså, i deres regnemodeller giver den mening at investere ind i de cases. Jeg tror, at der er mange af de der, som løber efter det der momentum, og som ikke har sat sig ned og lavet en detaljeret indtjeningsmodel på et selskab, som Nvidia er der. Okay. Og jeg kender ikke Nvidia til bunds, men jeg vil sige, med mit kulturelle baggrund i Vestjylland, så skal jeg også lige vende mig til en direktør, der går rundt i læderjakke. Apropos ledelsen. men jeg synes, det behøver ikke at være slips. Det der jo er med de der tech-aktier, det er jo, at der er nogen, der suger på den på den måde. Altså, det er jo fantastiske forretningsmodeller. Det er helt grundlæggende fantastiske forretningsmodeller. Men meget den måde, vi arbejder på, det er, at vi prøver, som sagt, at have lidt af hvert. Og så kigger vi i virkeligheden meget på, hvor meget upside synes vi, det er til fair value. Og der er det altså ikke dem, der screener længere. Det kan være, at vi skulle have taget lidt mere i efteråret, men altså, der er nemt i bagklodskabens lys. Men det er sådan andre aktier, som ser attraktive ud for os. Så vi går nok mere den anden vej, hvis vi skulle noget. Okay. Jamen, det leder mig så frem til spørgsmålet. Hvad for nogle aktier er der på jeres kandidatbænk? Jamen, vi har forskellige ting på vores kandidatbænk, men vi har også inde i porteføljen har vi også nogle af dem, som vi synes ser attraktivt ud. Jeg synes, nogle af de der forbrugsrelaterede aktier har fået nogle ordentlige stryg. Altså, der har vi jo blandt Puma og Boost, som er to aktier, som vi synes ser attraktive ud. Vi har også en amerikansk bank, der hedder US Bancorp, som er, altså, han er 6 gange indtjening, hvis ellers det holder sig. Og vi har den her amerikanske sundhedsforsikringsaktie. Så især den der amerikanske bank og den her sundhedsforsikring, det er jo blandt andet nogle af dem, vi har købt op på, fordi vi synes, de ser ret attraktive ud. Okay. Michael Friis, lad mig lige gå tilbage til det der med, at det ligesom er 7 selskaber, der driver hele altså plusset i S&P 500. Altså, får man ikke som investor sådan et lidt forkert billede af, hvordan hele aktiemarkedet har det i USA, når man bare kigger på indekset? Jo. Jamen, det gør man jo. Skal man bare leve med den skævvridning, eller hvad? Ja, altså nu heldigvis tror jeg, at danske private investorer behøver ikke at leve med den skævvridning, fordi i år er skævvridningen jo dem, som de ejer. Altså, du ved, så her følger de jo nok egentlig, her siger de, det var da dårligt, at amerikanske aktier var op kun 10%, vi er da 30% op, ikke? Fordi det er jo mange af dem, de ejer. Jamen, det skal man jo, og det er jo derfor, at der findes jo en kursgraf, som man kan trække alle mulige steder, der hedder ligevægtet amerikanske S&P 500. Alle 500 selskaber tror, det er 499. Lad os nu sige 500, for ikke at forvirre folk. Bliver vægtet med 0,25, og det er jo den, vi siger, den er flad. Okay. Dow Jones er jo flad. 0,2. Undskyld? 0,2, ja. Dårlig regning her. Jeg bliver smidt ud af studiet nu på mine regneevner. 0,2, ikke? Og det giver dig et bedre billede, ikke? Altså, du ved, men alle skal jo vægte op imod, at man kunne have købt et bredt indeks. Altså, du ved, så på en eller anden måde, så skal man jo måle sig imod det, ikke? Altså, du ved, hvad det er, der har trukket det, er jo sådan set ligegyldigt. Det der problem med det her, det er jo det her, vi snakker om bredden i aktiemarkedet. Altså, du ved, det er jo krisetegn. Altså, når alt, du ved, stiger, og så noget stiger mere, Så er der jo bredde i et aktiemarked, ikke? Og det er som regel et godt tegn. Når der mangler den her bredde, som der gør, når det er få aktier, ikke? Jamen så er det jo som regel et eller andet tegn på, at altså sådan rent statistisk, så plejer det ikke at gå så godt, du ved, med aktiemarkedet generelt, når det er bredden, der mangler. Altså, du ved, så det skal man også bare erkende. Og det er det vel også det i år. Altså, alle hader jo aktiemarkedet. Alle er jo nervøse, ligesom jeg er, du ved, for tingene, ikke? Og så har vi gået fra, at hvad har året været, ikke? Vi startede med energi, den døde ret hurtigt. Så jagtede vi industri, fordi at de europæiske nøgletal og Kina, nu skulle de genåbne, ikke? Og så døde den også ligesom, og så har vi jagtet teknologi lige siden, ikke? Altså på AI-bølgerne, ikke? Geografisk så startede vi vel med at sige, at USA var det forfærdeligste af alle mulige, så vi jagtede lidt Kina genåbningen, Europa kørte lidt med på den. Så blev det jo Japan, der blev helt store. Warren Buffett tog det over og gjorde Japan berømt igen, ikke? Nu i nat, så var det dem, der begyndte at dø, ikke? Og USA er lige pludselig det helt store, fordi nu ligger tech-aktierne derovre, ikke? Altså, det er 6 måneder, det er vi jo ikke engang henne, vel? Prøv at følge de der ting, ikke? Altså, du ved, så det er jo bare ligesom til at understrege. Og inden i det her, der ligger der jo masser af afkast og ligesom vende. Det er bare det, jeg siger, det er, at du ved, at er der mere bredde på tingene, jamen så behøver vi ikke at jagte de her ting. Altså, de høje afkast kommer primært af, at du jagter den næste bølge, eller prøver at finde den, eller følger den der ting der, ikke? Så det er jo egentlig det, der er primært problemet har været i år, ikke? At det er jo egentlig, at vi har været så skide negative på det her aktiemarked, og det er jo bare sten, ikke? Altså, du ved, og det her, det er jo, der er jo mange, der er presset af, ikke? Så Men bredden mangler. Altså, du ved, vi jagter hele tiden pengene. Der kommer ikke mange penge ind i aktiemarkedet. Det, der sker, det er, at de flytter sig lidt mere rundt imellem temaerne. Ikke? Og det er ligesom... Det der all okay sign, det er jo, at ting alt det meste begynder at stige, altså bredden i aktiemarkedet, og ikke kun de her enkelte sektorer. Det er jo det her med, at man siger, hvad når musikken stopper, ikke? Altså, du ved, så er der lidt mindre stole tilbage. Ikke? Altså, og grunden til, at jeg kalder det her hype, altså den her AI-hype, det er fordi, nogle af forretningsmodellerne, jamen dem skal vi nok på den længere bane kigge på en anderledes måde, ikke? Men vi jagter jo alt. Mm. Altså vi jagter dem, der ikke vokser, vi jagter, det er jo fuldstændig lige meget, vi jagter alt. Og der mener jeg godt, at man kan kalde det her en hype, ikke? Altså du ved, at det er uanset, hvad selskaberne rapporterer, hvis de bare nævner AI, så stiger de, ikke? Altså så er der et hype i gang. Jeg tror ikke, at der er et hype i gang i Microsoft og Nvidia og dem der, men de kan da sagtens få en periode, hvor de lige skal vokse ind i deres indtjening, fordi der er ingen tvivl om, at på et års sigt, jamen, så kommer det her jo ikke til at ændre væsentligt ved deres vækstrater, den her AI-bølge. Så det er sådan lidt min tanke omkring det her. Altså, du ved, jeg tror egentlig, markedet har haft ret i at jagte de større spillere, fordi det er jo dem, der med en kundebase rigtig kan få gavn af det her i deres forretningsmodel, ikke? Men vi har også, jeg tror, var det 40% præmie til... i forhold mellem growth og value lige nu, så den er jo trukket rigtig, rigtig meget ud, den der, du kan sige, præmie, man betaler lige nu for at lave den her jagt. Mm. Det er bare utroligt svært, det der med at jagte de der bølger hele tiden. Altså, det er lidt ligesom, analogien, det er jo, at man ligger på motorvejen i sådan en kø, i sådan en 60-sporet motorvej, og man sidder altid der og bruger al sin krudt på at sige, skal jeg nu lægge mig ud i det andet spor? Skal jeg nu lægge mig ind i det andet spor? Ah, nu kører de hurtigere ud i yderspor, jeg skulle have blevet derude. Og der skal man bare som investor lade være med og ligesom komme med på. Lad sig hoppe med på de der bølger. Man skal ligesom lave sit fundamentale arbejde, og så have tålmodighed at ligge med de aktier, man nogle gange har valgt at købe til porteføljen. Ja, godt budskab. Men er der så ikke også en risiko for, at man ender i det der pisse irriterende spor, hvor man bare overhovedet ikke kommer fremad? Altså, man skal jo selvfølgelig lave en analyse, og det er jo klart, at hvis nu man ligesom konsistent efter et kvarter kan se, at ude i tredje spor, der ligger de bare og kører hurtigere, og ind i første spor, der kan man se længere ned ad vejen, der ligger der, kører der fem traktorer, jamen, så kan det godt være, at man skal lave en analyse, som gør, at man skifter. Men man skal lade være med ligesom at bare skifte hver anden uge, fordi at nu er der lige et nyt tema, man har hvad hedder det, set på nettet. Og især med hastigheden af dem her, der har kørt i år, ikke? Altså, du ved, prøv at nå med. Altså, du ved, der er du... Jeg tror, at Japan har jo cirka kørt i halvanden måned. Jeg tror, I havde det første program omkring japanske aktier sidste uge, ikke? Altså, du ved, og nu begynder det, den måske allerede at knække lidt igen, den der historie, ikke? Fordi den var blevet meget trukken af Warren Buffett, ikke? Og det er det der problem med at prøve at følge de her trends, ikke? Men ja, det kan være frygtelig irriterende at ligge i noget, som man skal ligge og vente på, når resten kører. Vi hopper ned i spørgsmålskassen, og hvis du lytter med og har spørgsmål til mine gæster i studiet, så send det endelig forbi os på sms 42 42 03 21. Og vi har fået et spørgsmål ind fra Christina om Danske Bank. Jeg vil gerne høre jeres mening om Danske Bank. Jeg købte i 2020 til kurs 71 og har derfor et pænt afkast lige nu. Hvis skumlet er flyden og sælge for eksempel en tredjedel, jeg vil bruge penge til at gå ind i Zealand Pharma eller Novozymes. Hvad siger du til det, Michael Friis? Jamen, altså, vi må jo ikke rigtig komme med. Nej, hvis det var dig, hvad havde du så gjort? Hvis du havde tjent godt på Danske Bank, havde du så solgt lidt, eller havde jamen, du blevet? Det er jo, vi kommer jo lidt ind på et porteføljestyringsspørgsmål. Ja, det bruger jeg. Altså, du ved, jeg sidder jo hele tiden og vurderer, hvor langt er der en opside, ikke? Altså, du ved, hvis jeg tror, der er noget, der skal koste, hvis jeg er fuld min millionærklub lidt, så ligger jeg og kører lidt op og ned i mine aktier, ikke? Altså, du ved, alt efter... Altså, nu har vi også haft nogle ekstreme bevægelser, du ved, sådan en som ASML, som du ved, jeg talte rigtig varmt om i starten, og nu taler jeg lige lidt, nu skal jeg nok komme tilbage i 420, ikke? Som jeg synes jo simpelthen var en drømmeaktie, jeg havde massiv af dem, ikke? Nu handler den der omkring en PE 35-37, så nu er det en compounder-aktie, nu er det en, jeg kan ligge med en lille position. Så det rigtige svar er, vi kan sådan set ikke give hende svar, det er lidt, hvad er hendes egen afkastforventninger til Danske Bank, hvordan er markedet derude, hvor meget tror hun, der er mere i den i forhold til der, hvor hun gerne vil rykke hen, men du ved, man altså... Det kan jo sagtens give mening at tage lidt af toppen af, du ved, investere det hen andre steder. Altså, du ved, det er jo en dejlig følelse at tage lidt af toppen af, du ved, og den så falder tilbage, så kan man køre nogen tilbage. Stiger den, jamen, så har man jo spillet det, der hedder lidt på polsk, ikke? Man har jo stadigvæk 66% tilbage at løfte med. Men altså, det rigtige svar er jo i forhold til rigtig nørdet svar, det er der større afkastforventninger i Danske Bank, end der er i de andre aktier, hun skulle over i, ikke? Altså, du ved... Og det skal man jo sidde og gøre op med sig selv. Men altså, som sådan... Jeg tror selv lige, jeg har stået her og sagt, at der er noget gab, der skal lukkes i Danske Bank. Men jeg kan også godt lide de to aktier, som hun gerne vil over i. Yes. Johannes Møller, sådan helt generelt, hvornår sælger I ud af de aktier, I har i porteføljen? Altså hvis I har sådan en hest, der er steget godt? Ja, vi laver jo værdiansættelse af selskaberne, så hvis der er en aktie, der er steget rigtig meget, så sælger vi den jo. Enten kan det være, at den begynder at fylde for meget i porteføljen, eller også kan det være, at den nærmer sig fair value. Så reducerer vi den, eller måske sælger vi helt ud af den, hvis ikke vi synes, der er mere upside i den. Og så kan det også, nogle gange har vi også lavet en fejl, så har vi også solgt en aktie, fordi at vi har lavet en fejl og sagt, at den her aktie skulle aldrig være inde i porteføljen. Vi tager tabet eller en lille gevinst og rykker videre. Okay, men I har simpelthen sådan et helt konkret fair value, ja. Eller sådan et kursmål, ja. Hvor I så lige så snart ja. Den rammer der, så begynder I at... Altså, vi måler det jo i forhold til porteføljen og i forhold til, hvad alternativen er. Men det er klart, de aktier, der ligger i vores portefølje, hvor vi har mindst upside i, jamen det er jo nogle af dem, vi sidder og kigger på. Kan vi finde noget bedre at skifte ind i porteføljen i stedet for? Okay, og hvor tit gennemgår I så porteføljen for, hvordan de lige ligger, de her aktier? Jamen det gør vi da hele tiden og meget tit. Altså for eksempel i fjerde kvartal, der tror jeg, vi handlede vi 5 eller 6 aktier. I år har vi kun købt 2 aktier, så det er også lidt forskelligt, hvad for nogle muligheder der er i markedet. Men altså, vi har jo ikke nogen måde at handle, hvis vi synes, det er værdiskabende. Altså, hvis vi køber en aktie, og den er dobblet og noget fair value, så vil vi jo gerne sælge den. Mm. Men vi handler ikke bare sådan for at handle, fordi vi lige synes, det er sjovt, eller fordi vi sidder og keder os en dag på kontoret. Okay. Okay, og Michael Friis, der er simpelthen også kommet et spørgsmål direkte til dig. Mm. Jeg har ikke forstået, hvorfor Michael Friis solgte sin Benson Hill. Han havde købt dem omkring $7. Michael har haft større tab med Benson Hill, kan jeg regne ud? Ja. Og så er der også et spørgsmål på Tillerdog, men lad os lige starte på Benson Hill. Jamen, det gjorde jeg jo sådan set, fordi at det var jo en af mine gambler-aktier, ikke? Og du ved, jeg har jo længe holdt den, fordi jeg synes egentlig, det er en langsigtet fin historie, ikke? Men så fik vi jo et regnskab, hvor den burde falde på, og så steg den 42%, og så solgte jeg den. Altså, du ved, skal jeg ind i den igen? Ja, det skal jeg nok. Jeg synes, de har ikke afklaret kapitalsituationen endnu, så du ved, på en eller anden måde, så ligger der stadig en trussel derude. Så ja, altså, det er jo fejl, dem sælger du på et eller andet tidspunkt. Holdt jeg den her lidt for længe? Ja, det gør jeg nok, men jeg tror jo faktisk, at det er en aktie, du ved, du bør have på den lange bane, men hvorfor valgte jeg lige pludselig selv med kæmpe taben? Det gjorde jeg, fordi den steg 42% på et regnskab, den måtte falde på. Okay, altså, og så tænkte du, det var bare short covering, du ved, hvor der var nogen, der læste en enkelt positiv overskrift, når du dykkede bare lige en anelse længere ned, så de har ikke stadigvæk afklaret deres kapitalsituation. Så det var forklaringen på det. Og det er det samme med Teladoc, ligger jeg med den. Ja, men altså, lad lige være med at kigge i min millionær på det, for jeg tror, da jeg købte den i Teladoc... Hvorfor må vi ikke kigge i den? Nå, jamen, altså, du ved, I ser jo ikke størrelsen af dem. Okay, altså, du ved, jeg tror, da jeg købte Teladoc oprindeligt, der købte jeg... for 7.000, og nu er den jo så 1.000 kroner værd, ikke? Det er nærmest sådan en... Altså, du ved, jeg rører den jo ikke. Altså, du ved, hvis jeg skal gøre noget med Teladoc, så skal jeg jo købe nogle flere. Altså, jeg rører den, ikke? Men du ved, det er lige en gang imellem, at hvad vi ligger med, så er der jo en størrelse. Altså, lige nu der ligger jeg med for cirka 1.000 kroner Teladoc, og for cirka 90.000 Alibaba. Altså, du ved, lige se, hvad størrelserne er der. Men ja, det er jo at være to af min fejlskud aktier, ikke? Og... Svaret på, hvorfor tog jeg så ind i konsekvensen i Benson Hill, jamen det var jo, den steg 42% på et regnskab, og er nu tilbage igen i udgangspunktet. Ikke? Så der fik jeg bare et eller andet, og sagde, nej, jeg skal kigge på den her aktie, jeg skal købe på et eller andet tidspunkt, det er, når de afklarer deres kapitalsituation. Okay, og nu snakker Michael om 2 af sine fejl i år. Har I begået nogen fejl i år? Det var et lidt farligt spørgsmål måske. Jeg synes ikke egentlig, vi har begået nogen fejl. Altså, det er ikke noget, vi har slået os selv oven i hovedet om i år. Altså, det synes vi havde nogle ting sidste år, vi slog os selv lidt oven i hovedet med. Det synes vi ikke i år. Vi har haft nogle aktier, der har ligget dårligt, men det er også bare en del af gamet. Mm. Altså, nogle af de ting, vi har lært, og nogle af de ting, vi har slået os selv oven i hovedet med, det er nogle af de aktier, der faktisk har faldet rigtig meget for os de sidste 12-15 måneder. Det er nogle, som faktisk var i nærheden af fair value, hvor vi burde have solgt dem for et år siden. Okay. Det kunne være Puma for eksempel, eller det kunne også være Boost. Det er nogle af de aktier, som vi har taget tag på, og som i virkeligheden lå ret godt i en periode, hvor vi måske forelskede os lidt i den, hvis vi nu skal være helt hudløs ærlig. Faren vil jeg forelske sig i en aktie. Og det er jo ikke i år, det var jo mit sidste års bet, som det jeg bare tog med ind her. Okay. Altså, det var jo det år, hvor jeg troede, at vi skulle ikke have et inflationsproblem, og renten skulle snart ned igen, så skulle vi jo have gambleraktierne, ikke, i millionærklubben. Ikke? Så det var i starten af sidste år, jeg købte dem her. Og der er et spørgsmål angående traktorer på vejen. Ser I Tractor Supply, TSCO? Virker også som kvalitet. Er der nogen af jer, der kender den aktie? Altså, jeg kender den lidt perifært. Jeg tror, det er sådan set et ret godt selskab. Det, som man kan være lidt bekymret for, det er, hvor meget af det, de sælger, der ligesom rykker online. men deres forretningsmodel er jo sådan at sælge varer til landbrug, ikke landbrugskunder, men sådan folk, der bor på landet i USA, så de ligger typisk ude i lidt mindre byer, og så kommer der jo dem, der rigtige landmænd, der kommer ind og køber varer, og så sådan folk, der bare bor på landet, sådan nogle fritidslandmænd. Og jeg skal lige, hvad er det for et selskab? Jeg har aldrig hørt om det. Tractor Supply, jamen de har sådan nogle butikker. Hvad har vi i Danmark? Ude på landet er der sådan noget, der hedder Land og Fritid, tror jeg. Okay. Altså det er sådan noget, hvor du kan gå ind og købe dyrefoder, lidt mere sådan angro-agtigt til din husdyr. Du kan gå ind og købe arbejdstøj, du kan gå ind og købe lette landbrugsmaskiner, eller ikke lette, hvad hedder, sådan havetraktorer og ting, du skal bruge i haven, hvis du sådan har lidt mere end et parcelhus. Okay, så det er simpelthen og den... Men sådan er det jo. Sådan er det jo i Midtvesten. Så ja, okay. Altså det er jo... Altså det, der er faktisk mange, der snakker omkring den aktie, ikke? Det er som sådan et eller andet. Du ved, det er bare godt drevet. Altså, du ved, jamen jeg tror også noget af det, som man kunne være bange for, det er jo ligesom, man tænker egentlig i mange af de her kategorier, de burde rykke online. Men jeg tror, det måske godt kan være lidt ude i det der lokalsamfund. Der kan også være en følelse af, at man vil egentlig gerne bakke op om den her lokale butik, fordi det er vigtigt for byen, at den bliver ved med at være der. Mm. Så det kan godt være, at jeg kan spare $10 på at købe mine arbejdshandsker fra Amazon, men jeg vil egentlig hellere gå ned i butikken og købe dem også, fordi så møder jeg nogen, jeg kender. Ja. Det er også lidt den der lokale, hvad hedder det, den der fællesskabsfølelse, der kan være i nogle af de der lidt mindre lokalsamfund. Okay, så altså et direkte svar til Jacob om, at det var måske et meget fint selskab, som i hvert fald åbenbart næsten alle sammen kendte her inde i studiet. Vi hopper lidt videre til noget om semiconductors. Det er Thomas, der spørger, hvad mener Michael om Nordic Semiconductors for tiden? Hvorfor går det så dårligt med aktiekursen her i foråret? Kender den ikke. Du kender den ikke. Kender MW Compounders. Nej, altså vores semiconductor-ekspert, det er Dan, så jeg ved ikke, hvis han kender. Hvis der er nogen hos os, der kender den, så er det Dan. Jeg kender desværre kun de store som Intel og TSMC og Samsung. Jeg er simpelthen ikke helt styr på det. Nej, I har TSMC i porteføljen. Vi har TSMC i porteføljen. Og det er i hvert fald det, der er, det er jo, at det gik jo over stok og sten i den sektor under corona. Alle skulle have mobiltelefoner og computer og alt muligt. Så det bullerede afsted, og lige pludselig så skulle man ikke bruge det længere, og så skulle man også lige øvrigt have bragt lagerne ned, så har det været svært i en periode. Og nu er der meget, det tyder på, at tingene begynder at blive bedre, både fordi, at det her AI, det er jo ikke den største driver, men det betyder noget alligevel. Så vi tror da sådan set, at der godt kunne komme den vending, man har ventet på her i anden halvår. Det er også det, selskabet selv har sagt, men det er der sådan set meget, det tyder på. Og de gik jo så ned og handlede på, jeg tror, 10 gange indtjening. Så det er jo også lidt et selskab, hvor man siger, at den har i hvert fald været kommet langt ned, og den er så steget en hel del siden. Og det er klart, der er en geopolitisk risiko. Og det er jo det der hele spørgsmål. Så den der meget konkrete, altså jeg vil sige, jeg kender simpelthen ikke selskabet. Jeg går ikke ud fra, at det er nogen, der producerer ret meget, fordi så kan man, det er altså nogle, det enormt kapitalapparat, det kræver. Okay. Men hvorfor har I lige valgt TSMC over nogle af de andre store sådan, chipkæmper? Jamen altså, hvis man tager de tre, der er, altså, så kan man sige, at TSMC, ulempen ved den er, at den ligger i Taiwan. Det er jo en risiko. Men det er de bedste. Altså, det er ligesom dem, der har, hvis man er på det der, der hedder den ledende note, altså det nyeste af det nyeste, jamen, der har de næsten 100% markedsandel. Altså, det er ligesom dem, man skal gå til. Og der kan man sige, at sådan som Intel, de har sovet i timen, det der skete, de havde jo deres processer, og der begyndte at gå lidt dårligt, fik ikke investeret for meget, de betalte bare en masse udbytte ud, og så lige pludselig blev de jo overhalet af AMD, og nu kommer Nvidia, og så har de også haft problemer med det her med at få nogle andre kunder til. Altså det som TSMC gør, det er, at de producerer for de andre. De er jo ikke i konkurrence. Det er jo det, der er Intels problem også, det er, at de også gerne vil producere for de andre samtidig med de konkurrenter. Så det, jeg synes, det er et fantastisk godt og veldrevet selskab, og det har vist sig over en lang periode at tage markedsandel og have en utrolig stærk markedsposition. Og så er risikoen Kina, men som driftsselskab, der synes jeg, det er et fantastisk godt drevet selskab. Og Samsung, der er simpelthen en masse governance-problemer. Det er simpelthen, det kan godt være, det ser vildt billigt ud, men altså den måde, de styrer deres forretning, og hvordan de krydser ejerskab i Sydkorea, det er lidt for svært for os. Okay, så der er noget med ikke at have tillid til ledelsen, eller hvad? Jeg har ikke kigget nok på den til det, men det er på den måde, at det er meget vanskeligt, den måde, som de der sydkoreanske selskaber, nogle af dem er skruet sammen på. Okay. Jeg tænker, at vi lukker ned for spørgsmålskassen der. Michael Friis, har du lige sådan tid til at give en kort opdatering på, hvordan C25 har det, inden vi lukker ned? Jeg kan da lige prøve hurtigt. Jamen, jeg tror, vi er en lille bitte smule ned. Novo trækker ned, og Danske Bank er stadigvæk relativt i grøn. Så det er hovedhistorien. Yes. Jamen, så siger jeg tusind tak, fordi I lader vejen forbi. Dan Weise og Johannes Møller, og tak til dig, Michael Friis, og tak til Louis Feinberg ude i teknikken. Vi er tilbage i morgen med Lars Svendsen, Michel Nørgaard og Jens Løstrup. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank.